سفر شروع کرتے وقت گاڑی چل پڑی، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم هدن علینا سفرنا هذا واتبع عنا بعده، اللہم انت الساحب فی السفر والخلیفة فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ، بے شک ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں سوال کرتے ہیں. اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے اس سفر کو آسان بنا دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں. اے اللہ، بے شک میں اس سفر کی مشقت سے، تکلیف دہ مناظر سے اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جب میں واپس جاؤں تو سب خیر ہو، پیچھے جس کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں سب بحفاظت رہے. اسی طرح اگر آپ بحری جہاز یا کشتی پہ سوار ہو تو بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اور مسند ابی اعلی میں آتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ بھی ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے. اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی. پھر دوران سفر بلندی پہ چڑھتے ہوئے، جیسے کسی برج پہ چڑھ رہا ہے یہ گاڑی یا جہاز اوپر کو جا رہا ہے، تو اللہ اکبر، بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، ناپسندیدہ چیز پیش آنے پر. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، یا آپ کی گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے، یا اچانک کوئی چیز آگے سے گزر جاتی ہے اور آپ تھرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو اس وقت کچھ پڑھتے ہوتے ہیں. مسنون ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے. باقی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت کو فالو کرنا بہرحال ایک اور چیز ہے، اس کا اپنا ایک اجر ہے، اس کی حکمت ہے. پھر اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، جیسے بعض وقت یہاں سے آپ جاتے ہیں نا تو موڑ مڑتے ہیں تو بےچارے وہ ہاتھ کٹے ہوئے لوگ یا پریشان حال یا بیمار لوگ راستے میں بیٹھے، فقیر یا کوئی اور نظر آتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس نے تجھے مبتلا کیا ہے، اور فضیلت عطا فرمائی ہے مجھے بہت سو پر اپنی مخلوق میں سے فضیلت عطا فرمانا. پھر بعض اوقات خوش کن چیزیں بھی نظر آتی ہیں، کہ اللہ کی قدرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اور الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سفر میں پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی صعوبت اور تکلیف سے. بعض وقت آپ تھکنے لگتے ہیں نا، تنگ آنے لگتے ہیں، اس وقت یہ پڑھ لیں. بری حالت میں واپسی سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور اہل اور مال میں برا منظر دیکھنے سے. اگر سواری پھسل جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ خدا نہ خاصہ بعض وقت وہ گاڑی گسیٹ سی لگاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے، بسم اللہ. اچھا، اب اگر آپ اپنے شہر سے باہر ہیں، کہیں اور سفر کی حالت میں ہیں، تو اس وقت صبح کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک خاص دعا ہے، سمع سامعن بحمد اللہ وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا اعظم باللہ من النار. سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو، اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر سفر میں شام کی دعا، یعنی یہ تو صبح کی تھی، اب ایک شام کی بھی ہے. یا ارض ربی و ربک اللہ، اعوذ باللہ من شرک و شر ما فیک و شر ما خلق فیک و شر ما یدب علیک وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اے زمین، میرا اور تیرا رب ایک ہی اللہ ہے، تیرے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ تیرے اندر پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ تجھ پہ چلتا ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور شیر اور کالے ناگ اور سانپ اور بچھو کے شر سے، اور زمین کے رہنے والے بڑے چھوٹے کے شر سے خدا کی پناہ. کیونکہ سفر میں عام طور پہ انسان کو طرح طرح کے خوف اور توہمات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، نیند نہیں آتی کیونکہ جگہ بدلتی ہے، پھر انسان کہتا ہے یہاں کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہوں یا کوئی آ نہ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے، توہمات آتے ہیں نا دل میں، ان سب سے بچنے کے لیے پھر کسی جگہ ٹھہرنے پر یا منزل پہ پہنچ کر رب انزلنی منزلم مبارک وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں. پھر ایک اور دعا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال اور اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما. مثلاً آپ جب یہاں آتے ہیں اس وقت بھی یہ پڑھا کریں. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی تمام مخلوق کی شرارتوں سے. یعنی ایک تو آپ صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں نا، لیکن جب آپ کسی نئی جگہ پر جائیں تو اس وقت بھی کسی نئے شہر میں کسی نئی جگہ پر، مثلاً آپ کسی کام سے کسی خاص دفتر میں گئے ہیں، آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی وہ 10 فلور پہ دفتر ہے، تو آپ کو ایک ہال سے آتا ہے اچھا میں وہاں جاؤں گی پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، بچ کے بھی واپس آؤں کہ نہ. ایسے توہمات میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پھر آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور منزل مقصود نظر آ جاتی ہے تو اس وقت کیا دعا پڑے؟ جیسے آپ کسی شہر میں انٹر ہونے لگے ہیں، وہ دور سے مینار نظر آ گئے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا نسألک خیر هذه القرية وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها. اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے زیر سایہ ہے، اور رب ساتوں زمینوں کا اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، رب شیطانوں کا اور جنہوں نے بہکایا، یعنی جن شیطانوں نے بہکایا، اور رب ہواؤں کا اور جس نے ان کو منتشر کیا، ہم تجھ سے جو اس بستی میں بھلائی ہے اور اس کے باشندوں میں بھلائی ہے طلب کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ اندر داخل ہو گئے، یہ تو اس وقت پڑھیں گے جب ابھی داخل نہیں ہوئے، دور سے نظر آئی، اب اندر آ گئے. اللہم بارک لنا فیہا، اللہم ارزقنا جناہا، وحببنا الی اہلہا، وحبب صالح اہلہا الینا. اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. پھر سفر سے واپسی پر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، صرف اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی. اسی طرح ایک اور دعا، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن، پلٹنا ہے پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رکھے. پھر گھر میں داخل ہوتے وقت، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. اور اگر سفر میں آپ کو شاپنگ جانا ہو یا ویسے ہی بازار سے گزر کر آپ کا سفر ختم ہوتا ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر اسی طرح بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک ان اصیب فیہا صفقۃ خاسرۃ. اللہ کے نام سے اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں مجھے کوئی گھاٹے کا سودا ہو. اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کو اتنی دعائیں پڑھنا ہو سفر میں وہ بور ہو سکتا ہے؟ کتنی مشغولیت رہتی ہے, ہر ہر قدم ہر ہر سٹیپ پر دعائیں ہیں. اور اگر ان دعاؤں کے ساتھ آپ اپنا سفر کریں تو یوں لگتا ہے واقعی کوئی کام کر کے گھر لوٹے ہیں, اگرچہ اور کچھ بھی نہ کیا ہو. بوجھل کر دیا آپ کو. ہوں چلے آپشنل ہے, جو نیکی کمانا چاہے اس کو پتا تو ہونا چاہیے نا, علم تو ہونا چاہیے. اور جو نہ کمانا چاہے محض اپنی سستی کے مارے تو اس کی ذمہ داری جس کے اپنے اوپر ہے. اب چند ایک باتیں سفر سے متعلق پھر میں اگلی تفسیر کرتی ہوں, کیونکہ پھر اس سے الگ مجھے نہیں معلوم کہ کہیں میں آپ کو یہ بتا سکوں یا نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ سفر کا مقصد سامنے رکھیں کہ کیوں کر رہے ہیں. کیا اللہ کی رضا کا سفر ہے یا نافرمانی کا, اطاعت میں سفر ہے یا گناہ میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سفر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے مسافر کو اس کے کھانے پینے سونے سے روک دیتا ہے, یعنی تمہاری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے. بس جب تم میں سے کوئی اپنے سفر سے اپنا مقصود پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے, یعنی بلا وجہ سفر نہیں کرنا چاہیے, ضرورت کے تحت ہی سفر ہونا چاہیے. یعنی سفر با مقصد ہونا چاہیے, مقصد پورا کرنے کے بعد فوراً گھر لوٹنا چاہیے. سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے, دو نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لی جائے. دعا استخارہ, استخارے کی دعا, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیه وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کانا ثم اردنی به. اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں, کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں. الہی اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے, پھر مجھے بھی برکت عطا کر. اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں تو دور کر دیجئے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے, اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. روانہ ہوتے وقت دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. کسی کا کوئی حق یا امانت دینی ہو تو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. سفر زیادہ لمبا ہو یا زیادہ عرصے کے لیے ہو تو وصیت بھی کر دینی چاہیے. روانگی سے قبل اہل و عیال کا خرچ مہیا کر کے جانا چاہیے, ان کی ضروریات پوری کر کے نکلنا چاہیے. مثلا اگر آپ لوگ یہاں بھی آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا یا اور ان کی ضروریات کا انتظام کر کے نکلیں, تاکہ وہ پیچھے سے کوستے نہ رہیں کہ قرآن پڑھنے چلی گئی ہم کو تنہا چھوڑ کے. پھر اسی طرح تنہا سفر سے پرہیز کریں, یعنی بالکل آل الون نہیں نکلیں, اور گروپ کی شکل میں نکلیں, کم از کم دو لوگ ہوں اور ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں. یعنی جب بھی گروپ ہو تو ایک شخص میر کارواں ہو جو سارے امور کا ذمہ دار ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رخصت کرتے وقت دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کریں، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دعائیں مقبول ہیں جن کی قبولیت میں شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا، یعنی بد دعا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو. کیا آپ نے مجھے کہا کہ دعا کرنا میرے لیے؟ پھر اسی طرح سفر میں اپنی ضرورت کی اشیاء ساتھ رکھنی چاہیے کہ پریشانی نہ ہو اور سوال سے بھی بچ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کا دن پسند فرماتے، پھر دن کے ابتدائی حصے میں نکلنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے. پھر سفر کے دوران اپنے ہم سفروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، سفر میں قریب قریب رہنا چاہیے. یعنی اگر اکٹھے نکلے ہیں تو یہ نہیں کہ کہیں بھاگ جائے، دوسرا کہیں اور چلا جائے اور سب کو اکٹھے کرتے کرتے ہی شام ہو جائے. حضرت صالبہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پہ اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے. اس کے بعد صحابہ جس منزل پہ اترتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے. واپسی پر دن کے وقت اطلاع دے کر گھر لوٹنا چاہیے. حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری طویل ہو جائے، یعنی گھر سے دور زیادہ دن گزر جائیں، تو اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے. رات کو آنے سے کیوں منع کیا؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی اور اچانک آنے سے ان کو پریشانی بھی ہوگی، کیونکہ رات کو اچانک کون آتا ہے؟ اچھے لوگ نہیں آتے نا. سفر سے لوٹنے والے کا استقبال کرنا چاہیے اور ضرورت اور موقع کے مطابق مصافحہ یا معانکہ کرنا چاہیے. معانکہ گلے ملنا. دوران سفر قرآن پاک اور دیگر اچھی کتب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، پھر سفر میں بوریت نہیں ہوتی. آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنا وقت گزارنے کے لیے اچھی مشغولیت اختیار کریں گے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اسی طرح آپ روزانہ کا جو سفر کرتے ہیں اس کو بھی مفید بنا سکتے ہیں. مثلا اگر آپ اپنی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی گاڑی پر جس میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور اس میں آپ کوئی چیز تلاوت وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو وہ لگوا دیجئے، یا اسی طرح کوئی اور علمی یا معلوماتی چیز بھی لگوا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر آپ آتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ساتھی خواتین کو کوئی اچھی بات دے سکتے ہیں لکھی ہوئی، جیسے پہلے بھی کہا تھا، چھوٹے چھوٹے کارڈ کے اوپر کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھ سے لکھیں، کوئی آئے تو اس کا ترجمہ، کوئی اچھی سی بات. سب سے پہلے یہ کہ اس کو سلام، اس کے لیے جگہ بنانا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. اسی طرح کوئی بزرگ ہو تو راستے میں اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا، اپنا لیسن ریوائز کرنا، کوئی اچھی کتاب پڑھنا، تاکہ آپ کے اچھے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں. اسی طرح اگر آپ دو لوگ اکٹھے آتے ہیں، یعنی آپ دو اسٹوڈنٹ اکٹھے آتے ہیں تو کیا کریں؟ آپس میں اچھے انداز میں کسی ہلکی ہلکے علمی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں، بجائے شکوے شکایات یا غیبت یا گھروں کے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کی بجائے. لیکن اونچی آواز میں ہنسنا یا کہتے لگانا یا کوئی بھی اس قسم کی اونچی حرکت کرنا جو شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا، وہ درست نہیں. بہت باوقار انداز میں سفر کریں. آپ کا راستے میں کھڑے ہونا، آپ کا چلنا، آپ کا چیزوں کو اٹھانا رکھنا، آپ کی نگاہیں، آپ کا سب کچھ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک خاص لباس میں ہوتے ہیں، لوگوں کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اجنبی لوگوں کی بھی اور اپنوں کی تو اور زیادہ. مثلا اگر آپ کسی اسکارف والی خاتون کو جاتے دیکھتے ہیں تو دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں سڑک. مثلا میں اگر دیکھو راستے میں کسی کو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے تھا. جب ہم چلتے ہیں بعض اوقات ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اور اس انداز میں وہ ٹھیک ہے راستہ مثلا سڑک پار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں، یا گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس وقت تو دیکھیں گے، لیکن ہر وقت کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر نہ آئیں. یا کچھ دیکھتے ہوئے نظر نہ آئے. پھر اسی طرح آپ کے سفر میں اگر کچھ راستہ پیدل ہو, جیسے کسی بس سٹاپ سے اتر کے گھر جانا یا بس سٹاپ تک جانا, تو اس میں خاص طور پر آپ بہت محتاط رہیں کہ کتابیں بھی اٹھائی ہیں آپ نے, حجاب بھی پہنا ہو, یہ نہیں ہوا سے اڑ کے کہیں جا رہا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں. پھر اسی طرح خاص طور پر سڑک کراس کرتے ہوئے بہت احتیاط برتے کہ دوسرے لوگ برہم ہو کے نہ گزرے کہ آپ نے راستہ بلاک کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کیا کریں. آپ کو میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا تھا کہ بعض اوقات گھر میں کچھ کھانے کی چھوٹی موٹی چیز فالتو رہ جاتی, فالتو سے مراد یہ کہ ہم نے کھا لیا, ضرورت نہیں, خامخا بچا بچا کے فریج میں رکھیں گے, خراب کریں گے, پھینکیں گے, تو ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں. مثلاً بریڈ بچ گئی ہے, کچھ سینڈوچ سا بنا کے ساتھ رکھ لیں, جیسے اپنے لیے لاتے ہیں, اگر راستے میں ایک کسی کو دے دیں, کسی ضرورت مند کو, مسکین کو, کسی اور کو آفر کر دیں. پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں جو آپ خود کھاتے ہیں تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں, راستے میں کسی کو جیسے گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا کوئی اور مانگنے والے بے شمار آتے ہیں, تو ان کو بجائے پیسے دینے کے یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ بہترین صدقہ ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں غیر مردوں سے, حرام چیزوں سے, بڑے بڑے سائن بورڈ سے جہاں فحش تصویریں لگی ہوئی ہیں, جس نے شہر کو ڈھانپ لیا ہے, یا فحش مناظر, ایسی چیزیں جو راستوں میں سیل ہو رہی ہیں, جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں, ان سب چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کے معتدل چال سے چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ہی کے علاقے سے مثلا آپ گاڑی پہ آتے ہیں, آپ کی کوئی اور بہن کسی اور ٹرانسپورٹ پہ آ رہی ہے, مصیبت میں ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے پیدل چلتی بھی, تو اگر جان پہچان ہے تو اس کو آپ لفٹ بھی دے سکتے ہیں, ڈراپ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے کسی کی مدد کرنا. پھر اسی طرح کچھ تسبیحات کا معمول بنا لیں, کچھ اپنے لیے عادت ڈال لیں جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو. اس وقت کسی چیز کی میں آپ کو پابند اس لیے نہیں کروں گی, آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا پابند کر لیں عادت کے طور پر, کیونکہ دین میں اپنی طرف سے کسی کو کسی چیز کا پابند کرنا جو ہے وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے. آپ اپنے تسبیحات میں سے سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, جو بھی آپ چاہیں جانے یا آنے کے وقت اس کو مقرر کر لیں. اسی طرح اگر آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں تو پلیز سگنل نہیں توڑیں اور الٹے رستوں سے نہ آئیں, کسی کے لیے باعث مصیبت نہ بنے, راستے میں مقابلے نہ شروع کر دیں کہ اوور ٹیک کرنے کے, کہ اس نے مجھے پیچھے کیا تو میں تو اب اس کو چھوڑوں گی نہیں, آگے ہی نکل کے دکھاؤں گی, اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آس پاس کی گاڑی میں جب دیکھتے ہیں تو حجاب والی چلا رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے, تو پھر وہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ اب ان سے کون سی غلطی ہوتی ہے جسے ہم کسی مجلس میں کوٹ کریں کہ ہم نے دیکھے ہوئے حجاب والے, کیونکہ ہم سب سڑک پر دین کے نمائندوں کی حیثیت سے چلتے ہیں, ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اگر ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایسی گپ شپ میں لگ جائیں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یا ایسی کوئی حرکت کریں کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیزار ہو جائیں یا انہیں تکلیف ہو. پھر اسی طرح راستے میں غور و فکر بھی کیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں, اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھنا محض آنکھوں کا گناہ ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں گاڑی میں. میں عموماً اسی طرح کرتی ہوں, بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور قرآن سنتی رہتی ہوں, اور جب یہاں آتی ہوں تو اس وقت عموماً کھولتی ہوں آنکھیں. بہت پرسکون سفر گزرتا ہے, کیونکہ اتنی کوفتیں ہوتی ہیں مختلف غلط کام دیکھ کر کے پھر پڑھانے کے لیے مزاج خراب ہو جاتا ہے, طبیعت اندر سے برہم ہونے لگتی ہے نا بعض اوقات. لیکن آپ مجھے نہیں فالو کریں, آپ اپنے طریقے کو دیکھیں, جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اپنی نگاہ عبرت رکھیں, کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو نگاہ عبرت میسر آ جائے. اسی طرح لفٹ کا استعمال, بعض اوقات لفٹ میں ہم داخل نہیں ہوتے, ایک دوسرے کے انتظار میں وقت ضائع کرتے ہیں. اچھا, بعض اوقات داخل ہوتے ہیں تو رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بات کی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم داخل ہوتے کیوں نہیں چپک جاتے دیوار کے ساتھ, کیوں نہیں پیچھے آتے. ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی آنا پڑے, اور اگر کوئی اور نہیں بھی آ رہا تو بیچ میں کھڑے ہونے کی بجائے ایک طرف کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے. یعنی ہمیں پتہ ہوتا کہ اور لوگ آنے والے ہیں لیکن ہم ان کو جگہ نہیں دیتے, ہم خود نہیں سمٹتے, ان کے لیے جگہ نہیں بناتے, جہاں پاؤں رکھا وہیں کھڑے ہو گئے. بعض اوقات دوسروں کو دھکیل رہتے ہیں بھی پیچھے ہو جاؤ اور جگہ بناؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لفٹ میں جگہ ہوتی ہے, لفٹ والا روک کے کھڑا ہے کہ آپ آ جائیں, اور آپ آ نہیں رہے. بعض اوقات آپ دکان پہ مشغول ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے. تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ کو کوئی بھی اور کام کرنا ہے تو اپنے انتظار میں دوسروں کو روک کے نہ رکھیں. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے سفر کا آغاز دروازے سے باہر نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر شخص جب تک خود نہیں غور کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود اپنی اپنی ذمہ داری نہ لیں. تو یہ بے حد ضروری ہے، اسی سے اخلاق اور دین بنتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دراصل دین ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ سفر ناپسندیدہ چیز ہے تو کیا سیر پہ جانا درست ہے؟ دیکھیں، بلا مقصد سفر ناپسندیدہ ہے، با مقصد سفر تو عبادت بھی ہو سکتا ہے. سورۃ التوبہ میں آپ نے پڑھا نا کہ جنہوں نے جنت کا سودا کر رکھا ہے اپنی جانوں اور مالوں کے عوض، ان کی ایک صفت سائحون بھی ہے. تو اس کے لیے یہاں مقصود اس حدیث کا یہ ہے کہ بلا ضرورت سفر میں نہیں رہنا چاہیے اور بے مقصد طور پر نہیں گھومنا پھرنا چاہیے. سیرو فی الارض ہو، آثار قدیمہ دیکھنے ہو، یا علم کے حصول کے لیے سفر ہو، یا عبادت کے لیے ہو، یا تجارت کے لیے ہو، یا کسی جائز مقصد کے لیے ہو، لیکن کسی بھی غلط کام کے لیے نہ ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سواری کو ایک نعمت قرار دیا ہے اور اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. تقریباً آج سے 4-5 سال پہلے انڈیا کے ایک گورکھن تھے اور ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، تو ان کو کسی نے کہا تھا کہ تم پیدل حج کرنے جاؤ، اور وہ پیدل حج کرنے چل رہے تھے. اور انہوں نے تقریباً، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، شاید 3.5 یا 4 سال کے عرصے میں وہ وہاں پہنچے تھے، اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے وہ ستائے گئے تھے پورے سفر میں، کتنی بار لوٹے گئے تھے، کتنی بار جنات نے انہیں ستایا تھا، اندھیرے راتوں میں کس طرح سے انہوں نے سفر کیا تھا، جنگلوں میں سفر کیا تھا، بھوک پیاس دیکھی تھی. یعنی ان کا جو سفر تھا وہ باقاعدہ ان کو ٹی وی پہ لایا گیا تھا، ایکسپلین کیا تھا، پھر رائل مہمان ٹھہرے تھے ان کو کیونکہ ان کا باقاعدہ استقبال کیا گیا تھا. لیکن جو ان کی سفر کی داستانیں تھیں وہ پڑھ کے ہم لوگوں نے اتنا شکر ادا کیا کہ ہم کس طرح سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، 4 گھنٹے میں پہنچتے ہیں اور عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسان نہیں مانتے کہ کتنے سکون سے ہم یہ سفر کر لیتے ہیں. اب واقعی اگر انسان سوچے کہ اگر آپ کو ہی اور مجھے ہی روزانہ گھر پیدل جانا اور آنا پڑے تو ہم میں سے کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے فرمایا ثم تذکروا نعمۃ ربکم، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس نعمت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یاد کرو اس نعمت کو، لیکن ہم واقعی نہیں یاد کرتے، نعمت نہیں سمجھتے، اور اسی لیے پھر ذکر بھی نہیں کرتے، اس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہتے، غفلت سے سفر کرتے ہیں.